կարող է յուրաքանչյուր ակնթարթը լցնել խոր բովանդակությամբ, նա անսահմանորեն երկարացնում է իր կյանքը։ Ոստի պետք է մեր կյանքը լցնենք ուրախ եւ պայծառ գույներով, որպեսզի կյանքի բովանդակությունը համահունչ լինի ապրելու ցանկության պատկերացմանը։ Գարնանային ջերմ ու լուսավոր տրամադրությամբ ողջունում ենք ձեզ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է։ Այսօր ապրիլի 3-ն է, օրը 3:07-ի։ Ստուդիայում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում Ռուսաստանի Դաշնությունում կայացած խառը մենամարտեր մարզաձևի աշխարհի առաջնությունից հաջողություններով Արցախ վերադարձած արցախցի մարզիկների նվաճումների մասին է խոսել Արցախի ազգային հավաքականի մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանը։ Մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Օրերը Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում երիտասարդները կրթության ոլորտին վերաբերող հարցեր քննարկեցին Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեի կրկնությունը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախցի մարզիկներն աննախադեպ հաջողություններով են վերադարձել անցած ամսվա վերջին Ռուսաստանի Դաշնությունում խառը մենամարտեր MMA մարզաձևից կայացած աշխարհի առաջնությունից։ Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախագահ խառը մենամարտերի Արցախի ազգային հավաքականի մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանի հաղորդմամբ առաջնությանը մասնակցող արցախցի մարզիկները տարբեր քաշային կարգերում երկրորդ և երրորդ պատվավոր տեղերն են զբաղեցրել։ Ընդ որում, ինչպես նշել է Գարեգին Աղաբալյանը, հայկական իրականության մեջ այս մարզաձևից մեր մարզիկն առաջինն է եղել, որ աշխարհի առաջնությունում դուրս է եկել եզրափակիչ փուլ։ Ընդհանուր առմամբ արդյունքները գոհացուցիչ են եղել, սակայն սպասելիքներն ավելին էին, քանի որ ըստ հավաքականի մարզչի արցախցի մարզիկների ներուժը հնարավորություն է ընձեռում հավակնելու աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսներին։ Մարտի 22-ից 26-ը տեղի ունեցավ 18-ից 20 տարեկաների աշխարհի առաջնություն Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում, որտեղ Արցախից մասնակցում էին Հայաստան ներկայացնող երկու մարզիկ՝ Դավիթ Քոչյանն և Մարատ Բարսեյանը։ Շատ տպավորիչ մրցաշար էր։ Նշեմ, որ Մարատ Բարսեյանն ունեցավ 3 մենամարտ։ Առաջին մենամարտում հաղթեց Չեխիան ներկայացնող չեխ մարզիկին, որին անցած տարի 16-17 տարեկաների միջև աշխարհի առաջնության ժամանակ կիսաեզրափակչում պարտվել էր մեր Մարատը։ Այս տարի ոնց որ ռևանշ լներ, հաղթանակը տարավ մեր Մարատը։ Հաղթելով Չեխին, Մարատը հաջորդ մրցակիցներ Մարատի Հնդկաստանը ներկայացնող մարզիկը, նաև Հնդկաստանը ներկայացնող մարզիկին հաղթեց բացարձակ առավելությամբ, միավորների բացարձակ առավելությամբ, որից հետո եզրափակիչ մենամարտում պետք է հանդիպեին Հայաստան ներկայացնող արցախցի Մարատ Բարսեղյանը և Ռուսաստանի Դաշնություն ներկայացնող դագեստանցի մարզիկը։ Դագեստանցի մարզիկը շատ փորձառու էր, ուներ մեծ հնարավորություններ հաղթելու համար, այսպես ասեմ, չնայած Մարատը շատ քիչ էր զիջում։ Եզրափակիչ մենամարտում պարտվեցինք ռուսաստանցի մարզիկին, բայց նշեմ, որ առաջին անգամ խառը մենամարտերից ունեցանք աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնություններում եզրափակիչ դուրս եկող մարզիկ։ Մարատը առաջինն էր, որ կարողացավ դուրս գալ եզրափակիչ։ Իսկ Դավիթ Քոչարյանի հետ կապված կնշեմ, որ չնայած Դավիթը շատ լավ պատրաստ էր, ուղղակի մի քիչ անսպասելի էր, չէինք սպասում նման մենամարտ, եթե չեմ սխալվում, Կիրգիստանն է ներկայացնում հակառակորդը։ Դավիթ առաջին մենամարտում պարտություն կրելով հնարավորություն ստացավ, չնայած պարտվեց երրորդ տեղի համար մենամարտ անցկացնել ռուս մարզիկի հետ։ Բարեբախտաբար ռուս մարզիկին հաղթելով Դավիթը գրավեց երրորդ պատվավոր տեղը, չնայած Դավիթից սպասելիքները շատ էր։ Բացի սպասելիքները, այս մարզաձևում հանկարծակիությունը նույնպես ազդում է, կարծես թե խառը մենամարտերը հանդիսանում է այն բարդ մարզաձևերից, որտեղ կա ձերքի աշխատանք, ոտքի աշխատանք, ջյուջիցուից աշխատանքներ, գրապլինգ մարզաձևից աշխատանքներ։ Այդտեղ պետք է լինես ունիվերսալ։ Եթե ունիվերսալ չես, սպասումները, հանկարծակիությունը ճիշտ է, շատ է, որտեղ կարող է լինել լավ բռնցքամարտիկ, լավ բռնցքամարտիկից մեկ հարված բաց թողես։ Հնարքների բազմազանությունը շատ է, դրա համար հանկարծակիության հնարավորությունը շատ մեծ է, հնարավոր որ լինի հանկարծակի ինչ-որ մի գործողություն, որին չենք սպասում։ Մրցույթից մրցույթ, առաջնությունից առաջնություն, զգալի է մեր մարզիկների որակական հատկանիշների բարձրացումը։ Այո, մրցույթից մրցույթ աճում են մեր մարզիկները։ Մենք Արցախում ընդամենը մոտ 3 տարի էին սկսել ենք MMA-ով զբաղվելը, խառը մենամարտերը զարգացնելը։ 3 տարվա մեջ Արցախ ենք վերել 4 մեդալ, 16-17 տարեկաների աշխարհի առաջնություն 2-րդ տեղ, նույն ինքը Դավիթ Քոչարյանն է, Մարատ Բարսեղյանը անցած տարի։ Այս տարի արդեն ունեցանք եզրափակիչ դուրս եկող մարզիկ։ Իսկ սխալների հետևությունները անում եք, հետագայում շտկում եք մարզումների ընթացքում։ Բնականաբար շտկում ենք 2-3 պարապմունք։ Մենք 2 պարապմունք կոնկրետ անց ենք կացել Մարատ Բարսեյանի եւ Դավիթ Քոչարյանի մենամարտում կատարած սխալների վերաբերյալ պարապմունք ենք անցկացրել։ Սխալների շտկում տղաները հասկացել են, որտեղ են, որ բաց են թողել այդ սխալները, եւ շտկելու ենք։ Մենք ունենք լավ մարզիչներ։ Անձամբ ես մարզում եմ Արցախի հավաքականը, իսկ Արցախի հավաքականում կան ուժեղ տղաներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց քաշային եւ տարիքային խմբում առաջինն են։ Մեզ միայն պակասում են ուսումնամարզական հավաքներ եւ մրցաշարերը։ Դրա պակաս ունենք, եթե մի քանի մրցաշար շատ լինի Արցախում կամ Հայաստանում կազմակերպելի քառը մենամարտերից եւ ուսումնամարզական հավաքներ, մենք ոչ ուշ ապագայում կունենանք աշխարհի չեմպիոն եւ Եվրոպայի չեմպիոն։ Նշենք, որ ներկայումս խառը մենամարտեր մարզաձևից մարզումներ են ընթանում ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև հանրապետության մի շարք շրջկենտրոններում ու համայնքներում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Нечаянно Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Զանգակ հրատարակչությունն անցյալ տարի հետաքրքիր նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել։ Հրատարակվել էր ոչ մի շաբաթ առանց բանաստեղծության 2017 թվականի ընտրանի օրագիրը, կազմող և խմբագիր Հայկ Համբարձումյան, որտեղ ներկայացված էին անկախության շրջանի 52 բանաստեղծների ստեղծագործություններ։ 2018 թվականի ընտրանի օրագիրը պահպանելով 2017 թվականի նույնանուն ժողովածուի սկզբունքները ներկայացնում է 52 բանաստեղծություն տարվա շաբաթների թվին համապատասխան։ Եվ եթե նախորդ ժողովածույում ներկայացնում էր հետանկախության 25 տարիների գրական մամուլում առանձին գրքերում ընդգրկված եւ նաեւ անտիբանաստեղծություններ, ապա 2018 թվականի ժողովածույի ժամանակագրական ընդգրկումն ավելի մեծ է եւ ներկայացնում է հայ պոեզիայի 1.5 հարյուրամյակը։ Ընտրանիում ներառված ամենից վաղ թվագրվող բանաստեղծությունը Սմբատ Շահազիզի երազն է, իսկ ժամանակագրորեն վերջինը Վահագն Աթաբեկյանի Վոկա Մին։ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում նոր ներկայացում է բեմադրվել Սանտա Կրուսը, ըստ Մաքս Ֆրիշի համանուն պիեսի։ Սանտա Կրուսը կյանքի իմաստի, բարոյականության, մարդու ինքնության, հավերժական սիրո, ճակատագրի անխուսափելիության, միայնության, կին տղամարդ հակասությունների թնջուկի մասին է։ Ռեժիսորը Վիգեն Չալդրանյանն է, նա շատ վաղուց էր ցանկանում բեմադրել այդ գործը և ահա վերջապես այն իրականություն դարձավ համազգային թատրոնի բեմում։ Վիգեն Չալդրանյանն օրերս կայացած առաջնախաղի առիթով, որին ներկա էր նաև իր վաղեմի բարեկամ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Սմբատյանը, նշեց, որ մեր երկիրն ավելի շատ սիրո կարիք ունի։ Եվ Սանտա Կրուսը իր ֆիլմերից ու ներկայացումներից միակն է, որ քաղաքականության հետ բնավ չի առնչվում։ Մարտի 28-ին Համբուրգի Էլբֆիլհարմոնիայի շքեղ դահլիճում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նույնքան շքեղ ու փառահեղ կատարողականությամբ ներկայացրեց հայկական երաժշտությունը հայ կոմպոզիտորների երկու սերունդ Արամ Խաչատրյան և Էդուարդ Հայրապետյան։ Համերգի առաջին բաժնում սիմֆոնիկ նվագախումբը և թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կատարեցին Հայրապետյանի թավջութակի 4-րդ կոնցերտը, որը կոմպոզիտորը գրել է հատուկ այս համերգի համար և նվիրել է Նարեկ Հախնազարյանին։ Էլբֆիլհարմոնիայում կայացած կոնցերտի համաշխարհային պրեմիերան նվագախմբի և մենակատարի կողմից Հայրապետյանի թավջութակի կոնցերտի մեկնաբանությամբ դահլիճը շնչում էր նուրբ ու կրքոտ ուժգին ու հմայի չնչերանգներով, որոնք ամբողջովին բացահայտում էին հեղինակի մտահաղացումները ներազդու մարդկանց հոգիների վրա, հաղորդելով գեղեցիկ զգացողություններ։ Երեկոյին ներկա էր նաև Էդուարդ Հայրապետյանը, ում ստեղծագործությունը ջերմությամբ ու ծափահարություններով ընդունվեց ընկնդրի կողմից։ Էլբֆիլհարմոնիայի հանդիսատեսը երկար ժամանակ թույլ չէր տալիս կոմպոզիտորին, մենակատարին և դիրիժորին հեռանալ բեմից։ Մարտի 31-ին Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ Ծիծեռնակ ազգային երաժշտական երկրորդ մրցանակաբաշխությունը, որտեղ ներկայացված էին 2017 թվականի ընթացքում աչքի ընկած կատարողներն ու ստեղծագործողները։ Դասական երաժշտության ժանրում լավագույններն էին լավագույն համերգային նախագիծ «Ահեղ դատաստան» օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, լավագույն ալբոմ Ալեքսանդր Հարությունյան Complete Piano Works Հայկ Մելիքյան, լավագույն երաժիշտ կատարող գործիկ Դիանա Ադամյան, Ջութակ, լավագույն երաժիշտ կատարող վոկալ Լիպարիտ Ավետիսյան, լավագույն երաժշտախումբ Հովեր պետական երգչախումբ։ Ժողովրդական երաժշտության ժանրում լավագույններն էին լավագույն երաժիշտ կատարող գործիկ Նորայր Գափոյան, Դուդուկ, լավագույն երաժիշտ կատարող վոկալ Վարդան Բադալյան, լավագույն ալբոմ Քեզ եմ հիշում Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբ, լավագույն երաժշտախումբ Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբ, լավագույն համերգային նախագիծ Դուդուկի մեծարման երեկո Կամո Սեյրանյան, մասսայական երաժշտության ժանրում լավագույններն էին լավագույն փոփ խումբ Արցախի ձայներ, լավագույն ալբոմ Զարմանալի եւ անսովոր Yellowstone, լավագույն ռոք խումբ Նեմրա, լավագույն տեսահոլովակ Սիրո հավերժ քաղաք Հայկո, ռեժիսոր Արամայիս Հայրապետյան, լավագույն համերգային նախագիծ Սիրո հավերժ քաղաք, լավագույն դուետ Արամ Մպետրի եւ 33 տարվա հիթ Լուսին Գարիկ եւ Սոնա, տարվա հայտնություն Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովանիսյան, տարվա լավագույն երգիչ Էրիկ, տարվա լավագույն երգչուհի Իվետա Մկուչյան։ Բրիտանացի սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Քրիս Օնգարուն կենսագրական ֆիլմ է նկարահանում 20-րդ դարի ամենահայտնի դերասանուհիներից մեկի՝ Մերելին Մոնրոյի մասին։ Հայտնի է, որ գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորելու է Մոնրոյի նմանակը՝ Սյուզի Քենեդին, Մոնրոյի թվային նմանակի օգնությամբ։ Հանուն նոր ֆիլմի աստղային շիկահերին վերակենդանացնելու համար կիրառվում են գերժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Թեև Սյուզի Քենեդին արտաքնապես շատ նման է գեղեցկուհուն, սակայն թվային մշակումը հնարավորություն կտա 100%-անոց ճշգրտությամբ վերարտադրել Մոնրոյի շարժուձևը, դիմախաղն ու արտաքին յուրահատկությունները։ Ֆիլմի անվանման ու պրեմիերայի ամսաթվի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Սել եմ հազար գիշեր, որ իմ սրտում թողել են ջերմուշեր, ես ու դու ախր շատ ենք նման իրար, իմ ու քո հոգում կա մեծ աշխարհ, եվ սիրո փոխադարձ խոսքը չի ասվել, քեզ հետ եմ ես կիսվել ու արտասվել, Հարազատ

глаза твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас. Город просто погас, и остался лишь он. Запах тела твоего звон. Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы. Считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. Вместо птиц в облаках о тебе свои песни поют. Вовсе не о весне, на холодной земле, населенной извне, приземляются они, инопланетяне. Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы. Считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас. Город просто погас, и остался лишь он. Запах тела твоего звон. Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы. Считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. Սիրել ինչ-որ բան ավելի շատ, քան կյանքը, նշանակում է կյանքը դարձնել ինչ-որ ավելի մեծ բան, քան նա կա։ Խաչմերուկն է եթերում, մեր թողարկումը ավարտում ենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Պիեր Ֆիդել Բրետոնյուն, ֆրանսիացի համաճարակաբան, Վաշինգտոն Իրվինգը, ամերիկացի գրող, Չարլզ Ուիլքսը, Անտարկտիդայի ամերիկացի հետազոտող, Հենրի Վան Դե Վելդեն, բելգիացի ճարտարապետ, դեկորատիվ արվեստի վարպետ, մոդեռն ոճի ավելի ուշ նաև ռացիոնալիզմի հիմնադիր, Յան Յանսկին, չեխ բժիշկ, Կարլ Լանդշտայների հետ բացահայտել է մարդու արյան 4-րդ խումբը և առաջարկել է արյան խմբերի դասակարգումը, Միշել Դե Հելդորոդը, բելգիացի գրող, դրամատուրգ, Յուրի Նագիբինը, ռուսաստանցի գրող, Մարլոն Բրանդոն, ամերիկացի դերասան, Դորիս Դեյը, ամերիկացի գրող և կինոդերասանուհի, Ռիչարդ Մանուելը, կանադական The Band խմբի երաժիշտ, Վալենտին Դիկուլը, կրկեսի լիտվացի և ռուսաստանցի դերասան, ողնաշարային վնասվածքներով հիվանդների վերականգնման մեթոդի հեղինակ։ աշխարհի մի փոքրիկ քաղաքում մի պաստղալ է ապրում, ով ամեն օրի սիրած աղջկա է հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում կամ դիմացի այգում միշտ երկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խաղում. Ձերքս պապուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ, բայց ափսոս դու չեկար, ու թե չգամ ջեղտուն ես կմնամ աղթուն, ծնողներից քո թակուն տեսակում եմ ապակուն. Փոքրիկ խարաբախցին եկավայցին, որ կեզ ասի ոչ մի դեպքում իմ աղջիկ հասկացիր քեզ չեմ թողնի նեղացնեմ, իմ այս խոսքերը հիշի ես պահից շատ շատ օրեր դեր կանցնեմ, մեծ կդառնա մի օր մեծ զույրով քսոր, բայց թե լինի հարկավոր կկրվեմ ես հենց այսօր. Ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղը լինել, ու բացառվում է որ այս բարերից ես երբևէ հետ կանգնեմ. Երազում